الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا ترغيب اعمال صالحه او تا او ترغيب توحيد تا الله وي غوازي غ اسنا مندي وهن كيم عدوا مندي توي عاديات مندي وهن كي ضبحا ذسنين आवाज باسي هم هم چې اس مندي وي کنا نو سینې نواز راوځي حضرت شیخ باوی غوادي اغا سنا منډي وهن کی فهم هم سرا فلموريات قدحن اور اخكن کی ذ خپل خپونه ولي پخپو بینالو کنا چا بغټه تا غټه سره وځنګي نو پړق بشه فلموريات صبحن لټ اچون کی په وخت د صبح کی په دشمن باندې فاسر نبی نقعن وچتون کی دی پدې خپل خپل سرا ګرد غبار فوسط نبی جمع ننوتن کی دی پدې خپل خپل سرا په لخر د دشمن کې دا سونو سلور صفاتونه دی الله وی انسان ته وی چتا سو کړ چتا کو کنه واستش خوب کې اسونو تو ګورا اګی د انسان د پار ځان وجنی کنه خا منډي وی ور وباسي اګمر سار وخت چې دشمن بلا پډا ډنی وړېدل او دیو په حمله کړی وګور سار ما دوله کم ځای سار خودوله نه خو چې دا سونه وزغلی کنه نو دوله تی نو چته کیخه دې ته دوله معلومه ده کنه ها فوسط نبی دا د گواری په سبان دی ان الانسان لربه لکنود بشک دا انسان د خپل رب ډیر ناشکر دی دې منځل نه پاسي نو ډېر په ضرورونو باندې ښا ور دي ناشکر تا روډې وې دې رکلې نو د انسان د خپل رب ډېر ناشکر دی ناشکری وته وی کنا انا شکری موضح القران وی چې یجعلوا لتلک النعمه سببا اخر چه اللہ بھی کم نعمت کرده ده دید آگه ادا اللہ نم پی ناخلی تا خوئی ده چه برکت ده بی ناشکر دار نعمت ناشکری او یسرف پی غیر مصرفی ہی یا غمال بیزای خرچ کئی ناشکری اکلا او یحبوها حبا شدیدا یا سر دیر سخ محبت کی ندام ناشکری شوا او حدیث کی دارا غلیوں مفسرین چې کنود سات چاته وی کنود الذي ياكل وحده چې په پینډه خوراک نکي مالوي جدا مجمره کمړاو ما دي سرسله کینې الذي ياكل وحده ويضرب عبده او غلام وهي جزا چې تا غریب اجزي کنا باغې اباوري هغه ټکی یار واسه ها دا نور انداز ویلو وینه علا ذالک لشهید او دې په دې خپل ناشکرې خپويږي چې غني خبرته نه ده نه خپوي چې ناشکری کوم وینه لحب الخير لشدید ا دې د محبت د دنیا د پاره ډیر سخت دی پولاد دی ښا چې دنیا وته وې کنه چردا ده کې ټرک راغلی تشیږي ګاډ راغلی دی او هو هو اچھے دو قرآن ورطا ہوئے کنا ایرو ایزن ناس تنشم کولے ہو ما باندے بوج راضی ہو نوالکہ تو خود دنیا دو پارا پولا دے لحب الخیر او دو دن دو پارا نہیں دل تو مغدری خبری اکڑی مرضو سببو او علاج مرض سدے لربیه لکنوت ناشکری سبب سدے لحب الخير لشديد دنیا محبت علاج سده افلا يعلمو ده قیامت عقیده ده نده خبر اذا بوسر ما في القبور کلچ راو پور تکلیش اغاچ پا قبرونو کی دی وحسل ما في الصدور کارکلیش اغاچ ده خلق پسنو کی دی ان ربهم بهم يوم اذل خبیر نبیشک رب دی پا دی بانده پا دورت بانده خبردار دی سورہ قارئ